Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 29 kwietnia, przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Prawie 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. Wtorek, 29 kwietnia przed nami, 119 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za chwileczkę, już za momencik i my ten moment wschodu słońca, no rzecz jasna także takiego umownego z kartki z kalendarza, będziemy honorować, bo w wielu miejscach no, nie za bardzo słoneczny świt, ale tak czy inaczej słońce zajdzie przed 20. Dzień potrwa prawie 15 godzin. Się uzbierało się, no i dzień dłuższy od najkrótszego w roku, 7 godzin. Imieniny Bogusława, Piotra i Roberta składamy najlepsze życzenia, także wszystkim z branży. Przede wszystkim Henrykowi, bo dziś Międzynarodowy Dzień Tańca, ale pozostałym z Państwa, którzy to być może właśnie próbują tychże pląsów. No nie powiem, że na rowerze i w butach narciarskich, ale jednak tak czy inaczej. Prognoza pogody to za chwilę. Dobra, dobra, dobra. I niech to będzie odpowiedź na pytania, które sypią się jak z rękawa w ramach porannej korespondencji, czy mailowo, czy smsowo. Jaka pogoda na weekend, panie Buciku? Dobra, dobra, dobra. A konkretnie w kratkę. Pan Maciek pozdrawia z pracy, pracy umiarkowanie, kawa, trójka i ta perspektywa majówkowa. 4 dni laby, po angielsku lejbi. Dobra, dobra, dobra perspektywa. Czas na prognozę pogody, 8,5 minuty po piątej. Dziś prawie wszędzie pogodnie, ba, nie bójmy się tego słowa, słonecznie, choć zachmurzy się i popada na Górnym Śląsku, na Kielecczyźnie i na południu Mazowsza. Ale to nie wszystko, bo w Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe burze. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni, w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali, a jeśli chodzi o temperaturę, nad samym morzem najchłodniej 13-16 stopni, w pozostałych regionach od 19 do 21. ciebie wołam wciąż. Wiem, że spotkamy się. To już jak pani tak wywołuje, to rzecz jasna także pora na naszą państwa poranną korespondencję i na naszą, że tak powiem, sprawdzalną listę. A ta lista w obecności, wiadomo, z różnych zakątków świata, między innymi z Finlandii. Huomenta, mówi pan Michał, nawiązując do antypodów, tutaj też czuć zimę, czuć, że odchodzi. No, jak miło może być, prawda? Obecny pan Marcin z Krosna, bardzo dziękujemy. Pani Dorota słucha, robiąc Karpatkę na urodziny męża Australijczyka. Żona dla Australijczyka. U nas dzień w pełni, chociaż obudziłem się dawno, z samego rana. Budzik. No proszę, popołudniową porą. Bardzo dziękujemy. To pani Dorota. Tak obawiam się powiedzieć na dzień dobry, ale jednak niech będzie. Niech to będzie dzień dobry. Nasza strona nie działa od paru dni. Firma od czwartku nie potrafi tego naprawić, ale my wciąż w kosmosie, tym razem w Peru, z drogi do Cusco. Pozdrawia rodzina w kosmosie i pan Maciek zaangażowany w sprawę. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Czyżby dziś Polska Środa? Polska Środa, Środa Polska? No, nawet nie nominalnie Środa. Rzecz jasna, najrzadziej chyba zdarza się, że Polska Środa w środę. Ale żeby nie mieszać, wtorek przed nami. Dużo polskiej muzyki i muzyki polskich wykonawców, niekoniecznie po polsku, ale jednak na polską trzeba będzie poczekać. Polską listę top Polski wszechczasów. Rzecz jasna, już 2 maja zachęcamy do słuchania przez cały dzień. Będzie się działo, naprawdę. A jeśli chodzi o państwa głosy, no, mogą sprawić niejednemu, może nie kłopot, ale z pewnością radość. To wielka uczta, jeśli chodzi o polską muzykę na trójkowej antenie. Prawie 14 minut po godzinie 5. Spoglądamy do kalendarza świąt osobliwych. Towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Wyraża emocje i pozwala się komunikować. Taniec, bo o nim mowa, dziś właśnie ma swoje święto. To Międzynarodowy Dzień Tańca, został ustanowiony w 1982 roku. Jest obchodzony w rocznicę urodzin wielkiego reformatora baletu, autora dzieła Listy o tańcu. Państwo wiedzą, o kogo chodzi. Tradycją tego dnia stało się okolicznościowe orędzie wygłaszane przez znane postacie świata baletu, a skierowane nie tylko do artystów, także do wszystkich, którzy uprawiają lub po prostu kochają taniec. W tym roku w orędziu przypomina się między innymi o roli tańca w życiu osobistym każdego tancerza. Zdaniem ekspertów taniec jest bardzo pożyteczną formą spędzania wolnego czasu. Nie tylko rozwija równowagę i koordynację ruchową, wzmacnia układ mięśniowy, ale również uwalnia endorfiny, zwane też hormonami szczęścia, ale o tym wszyscy wiemy. Pozwala odreagować stres, frustrację, a wyrażanie emocji poprzez taniec stanowi doskonały środek kształcenia osobowości i umiejętności nawiązywania pozytywnych więzi międzyludzkich. Tak czy inaczej, Międzynarodowy Dzień Tańca i wszystkim raz jeszcze składamy najlepsze życzenia, którzy to właśnie, może od samego rana, może właśnie na zajęcia, może dziś w planach właśnie takie taneczne zacięcie z pląsami. Kwadrans po godzinie 5, a teraz, bo lista obecności już była, to teraz lista przebojów. A z tej listy, nie z samego szczytu, a z miejsca 2. Stopniujemy napięcie, bum, brum, brum, brum, brum. Artur Rojek, Beksa. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie. dosyć wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Nie z miejsca pierwszego, a z miejsca drugiego Artur Rojek i Beksa. Kto wie, stopniujemy napięcie i być może rzecz jasna także i w budziku. Miejsce pierwsze do usłyszenia. Cóż tam było na pierwszym ostatnio? Cóż tam było? No dobrze, wiem, że państwo wiedzą, tylko się droczę. Do usłyszenia za chwilę. 19 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Nie ma w Polsce regionu, w którym nie spadłaby liczba urodzeń. Tak wynika z raportu demografów z Uniwersytetu Łódzkiego. Europejskie Biuro Statystyczne szacuje, że do 2060 roku liczba Polaków może się zmniejszyć z 38 do 33 milionów, a winne są na ogół emigracja i bezrobocie. Aby nie dochodziło do wyludnienia, przeciętna Polka powinna urodzić co najmniej dwójkę dzieci. Dziś na każdą z nich przypada statystycznie 1,3 dziecka. Najgorsza sytuacja jest w województwie opolskim, gdzie do 2035 roku liczba mieszkańców ma spaść o niemal 900 tysięcy osób. To tak jakby nagle zniknęła cała stolica województwa. Dramatycznie mało dzieci rodzi się także w zachodniopomorskim, lubuskiem, na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu, Podlasiu oraz w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, czyli z regionów, z których na ogół dochodzi najwięcej migrantów. Według ekspertów z całej Polski wygania ich bieda i bezrobocie. Kraj bez dzieci. Oto Polska. To dziś raport i komentarz do tej sprawy w Rzeczpospolitej. Z Pulsu Biznesu o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że roznegliżowane kobiety demoralizują konsumentów. Domaga się interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, erotyka i golizna są sprawdzonymi nośnikami treści reklamowych. Copywriterzy wiedzą, że billboardy czy telewizyjne spoty ociekające seksem wykuwają uwagę zarówno amatorów kobiecego ciała, jak i zbulwersowanych strażników moralności. Liczy się skuteczność w dotarciu do jak największej liczby odbiorców. Urzędnicy przyjrzą się goliźnie w reklamie. O tym Puls Biznesu należałoby dodać wreszcie. Dziennik Gazeta Prawna. Podkarpackie i Małopolskie to regiony, gdzie żyjemy najdłużej. Tu najrzadziej zapada się na najpoważniejsze schorzenia, nowotwory i choroby układu krążenia. Na przeciwległym biegunie są województwa łódzkie i lubelskie, informuje dziennik Gazeta Prawna, który przeanalizował dane z poszczególnych województw oraz z ustaleń GUS i Ministerstwa Zdrowia. Jak czytamy, paradoksalnie tam, gdzie żyje się najkrócej, dostęp do opieki medycznej jest na wysokim poziomie. Okazuje się, że liczba lekarzy czy nowoczesnego sprzętu diagnostycznego nie wpływa na kondycję mieszkańców. Najszybciej w Polsce umierają łodzianie, średnio w wieku 70 lat i miesiąca, chociaż pracuje tam najwięcej lekarzy w przeliczeniu na mieszkańca. A czas oczekiwania na wizyty szpitalne czy ambulatoryjne jest jednym z najkrótszych w kraju. Z kolei najdłużej żyje się na Podkarpaciu, gdzie brakuje lekarzy średnio, panowie, do 73 lat. A od przyszłego roku Ministerstwo Zdrowia chce, by województwa same ustalały zapotrzebowanie na lekarzy oraz usługi medyczne. Im mniej lekarzy, starzy, tym Polak zdrowszy. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Więcej z prasy, oczywiście także tych tematów zagranicznych, to w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Również tam komentarze i rozmowy z publicystami polecamy i zapraszamy. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6. Teraz już 22 minuty po 5. Słońce wzeszło. No tak, przecież to ostatni dzwonek na wschód słońca. A za chwilę, już za chwilę, już za momencik trójkowy, także muzyczne kalendarium. Ale wcześniej sam szczyt ostatniego notowania listy przebojów Trójki. Słońce wzeszło, wzeszło. Sygnał, proszę. Bałagan, no ale 26 minut po godzinie 5, czas na trójkowe, także muzyczne kalendarium. To już teraz, zaraz będziemy porządkować. W 1919 roku Sejm ustanowił 3 maja świętem narodowym dla upamiętnienia rzecz jasna Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Dziś 95. rocznica tegoż właśnie tej daty ustanowienia przez Sejm święta narodowego 3 maja. 45 lat temu żeglarz Leonid Teliga w Kasablance ukończył samotny rejs dookoła świata, podczas którego nie zawinął do portu przez 165 dni. To było w roku 1969. 34 lata temu zmarł Alfred Hitchcock, brytyjski scenarzysta i reżyser filmowy, a w roku 2001 z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie wystartowała rakieta z pierwszym historycznym turystą kosmicznym Denisem Tito. To było 13 lat temu. Poniekąd także z muzycznego, ale i trójkowego kalendarium jeszcze jedna data. W roku 1913, okrągłe 101 lat temu, Gideon Sinbeck opatentował zamek błyskawiczny, popularny suwak. A co można zrobić na suwaku? No niech redaktor AA zapowie. Deszcze niespokojne na suwak błyskawiczny. tak bez prób, z samego rana, tuż po obudzeniu, w drodze do pracy. No, no, podziwiamy panów muzyków na suwak błyskawiczny. Dziś rocznica opatentowania tegoż właśnie zamka błyskawicznego. Jak mówiłem, okrągła, 101. rocznica. A w muzycznym trójkowym kalendarium, już teraz tak na poważnie, pamiętamy, że 115 lat temu urodził się Duke Ellington, amerykański pianista, kompozytor uznany za jednego z największych jazzmenów świata. Kto może robi głośniej przez 3 minuty jazz w trójce, a potem prognoza pogody. Count Basie, orkiestra i Duke Ellington na urodziny tego drugiego, 115. Pamiętamy, że prezydent Nixon nadał mu Medal of Honor, najwyższe odznaczenie cywilne Stanów Zjednoczonych. Duke Ellington zmarł w 1974 roku. To w muzycznym trójkowym kalendarium, do którego wrócimy za chwilę, a teraz minęła 5:30. Czas na prognozę pogody, a dziś prawie wszędzie słonecznie. Zachmurzy się i popada na Górnym Śląsku, Kielecczyźnie i na południu Mazowsza, w Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe burze. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni, w czasie burz porywisty. Ciśnięcie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. Nad samym morzem najniższa temperatura od 13 do 16 stopni, w pozostałych regionach od 19 do 21. Trójkowy budzik. Chciałem tą baladę zadedykować wszystkim przyjaciołom z Pragi Północ, gdzie kiedyś miałem okazję zakotwiczyć i tam udzielono mi pomocy. Balada mojej ukochanej pieśniarki i aktorki Stanisławy Celińskiej, dla was z całego serca. Atrament nocy serca zatruwa rytm i gwiazdy już nie świecą i księżyc znikł. Z Trwożona myśl jak w klatce ptak, szepocze się o pręty krat. Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat? Mówiłaś, przyjmij w darze spokojny sen. To wszystko, o czym marzysz, kochana, wiem. Czułością swą obejmij mnie, ja nigdy nie porzucę cię. Ukoję ból, pogrzebie strach na dosze dnie. Słońce, nie kryj swych promieni iskrzących. Daruj mi swój żar gorący, cały blask podaj mi. Słońce, nie kryj się za horyzontem. Ogrzysty na jawie drżące, pozwól żyć szczęśliwe dni. Co mi zostało w życiu prócz czterech ścian? Nigdy nie chciałem wiele, co dzisiaj mam. Dobry sen znikł wchłonięty w cierni. Nie został nikt, co kocha mnie. Nie ma już nic, nie ma już nic, nie ma już mnie. Gaśniesz jak nadzieja drwiąco, tulisz mrok w promieniach krwi. Słońce, ta noc nigdy się nie skończy. Anioł zły na dno mnie strąci, los jak kat zatrzaśnie drzwi. Marek Dyjak i atramentowa rumba z dedykacją, no na pewno państwo słyszeli na samym początku, artysta redaklamowa. A to na urodziny pani Stanisławy Celińskiej, aktorki i piosenkarki. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i sięgamy po raz kolejny po karteczkę z kalendarza. Wtorek, 29 kwietnia przed nami. Słońce obudziło się po 5, zajdzie przed 20. Długi, długaśny dzień, prawie 15 godzin potrwa. Dziś imieniny Bogusława, Piotra i Roberta. Dziś Międzynarodowy Dzień Tańca. No i co ważne, ale o tym za chwilę, pierwsze w tym roku zaćmienie słońca. Więcej szczegółów, choć już uspokajam, no niespecjalnie atrakcyjne dla nas, dla nasz tu, ale kto bardziej zaangażowany w sprawę, będzie mógł skorzystać. Raz jeszcze najlepsze życzenia urodzinowe i imieninowe z niecodziennego kalendarza świąt muzycznych. Pamiętamy, że w roku 2003 zespół Pearl Jam kupił 1400 mil kwadratowych lasu deszczowego na Madagaskarze, by zrekompensować środowisko emisję prawie 6000 ton gazów cieplarnianych, które to powstały w czasie północnoamerykańskiej trasy koncertowej grupy. To było 11 lat temu i mniej więcej z tego okresu. Mam nadzieję, że państwo kojarzą. Taka właśnie kompozycja. I only own my mind. But no one east and there's west and there's everywhere light. I know I was born and I know that I'll die. The in-between is mine. I am mine. And the feeling gets left behind. All the innocence lost at one time. Significant behind the eyes. There's no need to hide. Pearl Jam w muzycznym trójkowym kalendarium za 26. Za chwilę obudzimy pana pszczelarza, pana Artura, to za chwileczkę, za momencik, ale jak spoglądam w listę obecności, to już chyba wszyscy obudzeni. A chodzi o to, byśmy tak w komplecie rozpoczęli poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Dziś pierwsze w tym roku zaćmienie słońca. Będzie ono niezwykłe pod kilkoma względami. Księżyc stanie między Ziemią a Słońcem i zablokuje światło naszej macierzystej gwiazdy. Będzie to tak zwane zaćmienie obrączkowe, czyli dookoła czarne. Tak, dookoła czarnej tarczy Księżyca będzie widać pierścień słonecznego światła. Ciekawostką jest fakt, że 100% widok miałby ten, kto znalazłby się w niewielkim rejonie na Antarktydzie. Poza tym zaćmienie częściowe będzie widoczne w Australii i na Oceanie Indyjskim. Pozdrawiamy, machamy radośnie do tych szczęśliwców. Początek kilkunastominutowego kosmicznego spektaklu rozpocznie się 3 minuty przed godziną 8 naszego czasu. Zaćmienie mają transmitować portale internetowe dzięki obrazom z teleskopów. Zachęcamy do tego, my z pewnością będziemy mówić. Początek tegoż kilkunastominutowego kosmicznego spektaklu, 7:57 naszego czasu, obrączkowe zaćmienie słońca. Pierwsze w tym roku, no i być może będzie to naprawdę coś widowiskowego. Proszę słuchać trójki. Lista obecności, no chyba nie zdążylibyśmy do godziny 6 sprawdzić, ale bardzo dziękujemy państwu za wszystkie sygnały, także te dotyczące życia pszczół i nie tylko. Szczegóły za chwilę, ale wcześniej jeszcze jedna data z muzycznego trójkowego kalendarium, bowiem dziś 65 lat kończy Francis Rossi, gitarzysta i wokalista Status Quo. Status quo w muzycznym trójkowym kalendarium na urodziny wokalisty Francis Rossi kończy dziś 65 lat. To trójka i trójkowy budzik za kwadrans szósta. O pszczołach i nie tylko. Bardzo nam miło przywitać pana Artura Głowackiego, mistrza pszczelarskiego. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Miło państwa gościć w moim domu. Kawa z miodem, bo o tym nie powiedzieliśmy wczoraj. Tak, była kawa z miodem i dzisiaj również jest kawa z miodem. Wczoraj o historii mistrza pszczelarskiego, a dziś o historii powszechnej pszczelarstwa światowego. Światowego, ale myślę i też, że odpowiemy sobie na pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko? Także ten... Odpowiemy na to pytanie. Proszę pana, pan chyba dzisiaj sobie raczy żartować, że na Śląsku ma być deszcz. No nawet bym powiedział pochmurno, deszczowo, burzowo bym dodał. Ja mam być z tego zadowolony. No nie wiem, to słowa pana synoptyka, nie moje. Mogę dać numer do niego. Poza anteną, ja się do sprawie. No, ale mam takie pytanie. Dzisiaj oczywiście bardzo bardziej historycznie. Chciałem zapytać, czy pan redaktor może wie, kiedy na Ziemi pojawiły się pszczoły? Może się pan pomylić o 5 milionów lat? Nie, no to taka szeroka granica. Proszę pana, 5 milionów. No to proszę sobie wyobrazić, że najstarsze ślady miodu znaleziono na Półwyspie Jutlandzkim. Wie pan, że to jest tutaj północno-zachodnia Europa? Tak. Dobrze mówię. W Sambii, w dzisiejszym obwodzie kaliningradzkim, ślady takiego miodu znaleziono w bursztynach, niech sobie pan wyobrazi. I po zbadaniu metodą radiotatowania wiek tego miodu określono na... Nie będzie pan próbował, co? No nie, raczej nie. 30 milionów lat. Temu. Pierwszy miód. Mhm. Zaś, jeśli dobrze pamiętam, ciekawostka historyczna, bo w 1922 roku, chyba w Walencji, nie chciałbym się pomylić, prawie cały powiem taki wścibski archeolog, nazywał się Hernandez Pacheca, który odkrył jaskinię nazywaną Arania, o ile dobrze pamiętam, i na ścianach tej jaskini jego oczom objawiły się piękne malunki przedstawiające kobietę zbierającą miód dzikich pszczół. I nie uwierzy pan, ale oceniono, że to malowidło pochodzi z około 9000 roku przed naszą erą. Tutaj profesor Miodek by się przydał. Ale proponuję, pozdrawiamy profesora Miodka. Tak jest. Proponuję, abyśmy przenieśli się na przykład do pszczelarstwa starożytnego Egiptu. Nie. Bo za czasów Ramzesa III jednym z wielu czczonych bogów był bóg Nilów, Hapi. I Ramzes III był takim rozrzutnym Ramzesem, że ofiarował temu bogu w ofierze miód. Był bardzo rozrzutny. Ofiarował mu 15 ton miodu. Żal. To są fakty historyczne. A na przykład królowa Hatshepsut pszczoły darzyła takim wielkim szacunkiem, że w godle Górnego Nilu umieściła wizerunek pszczoły, którą uważano wówczas za świętą. A jeżeli byśmy chcieli jeszcze troszeczkę bliżej, to w Biblii, w 11 księdze Syracha, znajdziemy tu taki piękny opis pszczoły i jej pracy. Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma pierwszeństwo wśród słodyczy. I to właśnie to płynne, prawda? Złoto. Właśnie, jakże cenne do dni dzisiejszych. I co, jutro wracamy do dni współczesnych czasów? Jutro wrócimy do współczesnych czasów, aczkolwiek ja jeszcze chciałem wrócić troszeczkę może do Europy. Bo na przykład, powiem coś o Wikingach, że zbierali miód na łupieżne wyprawy, a Rzymianie wzmacniali się miodem przed bitwami. Ale samym tylko miodem, czy... No, miodem, okej. Okay. Samym miodem. Miodem, ale ja wiem, o czym pan myśli, I proszę pana, powiem panu, że za to, o czym pan myśli, odpowiedzialni są Germanie i chwała im za to, bo jako pierwsi zaczęli przyrządzać beczkę, która w procesie fermentacji stawała się czym? No właśnie, tym, że złotym pysznym. Miodem pitnym, tak. Słowianie zaś miód traktowali jako napój święty, a Gal Anonim, jak tu przyjechał, to pisał, że Polska jest krajem w miód obfitującym, a lasy polskie nazywał miodopłynnymi. Dla Słowian miód miał działać oczywiście pokrzepiająco, wzmacniająco i oczywiście, jak to dla Słowian, rozweselająco. Jedną z europejskich takich ciekawostek jest odnaleziony jeden z najstarszych uli. Znaleziono go między ujściem Wezery i Łaby i liczy sobie ponad 2000 lat. Zaś najlepiej zachowanym ulem jest ul znaleziony pod Oldenburgiem, który liczy sobie 1500 lat, a prawdziwym zaskoczeniem dla naukowców, i tutaj zawsze się uśmiecham przy tej okazji, było to, że właśnie w tym ulu zamieszkiwały pszczoły i znajdowały się tam również plastry miodu. No bo się nie zepsuły, były prawdziwy miód. I o tym prawdziwym miodzie jeszcze będziemy mówić. I czy się może zepsuć? I po czym poznać prawdziwy miód? Jesteśmy umówieni? Jesteśmy umówieni, aczkolwiek nim wejdziemy do ula jutro, chciałbym przytoczyć bardzo ważną postać jednego z polskich czołowych pszczelarzy, który żył w XIX wieku, początku XIX roku. Powiem, jest to ksiądz Jan Dzierżoń, wybitny polski pszczelarz. Proszę mnie jutro słuchać. Proszę jutro poodgłośnić radioodbiorniki. Będzie ciekawie, będzie interesująco. A później, w następnych spotkaniach, wejdziemy już do samego ula. To pan przodem, panie Arturze. Mistrz pszczelarski Artur Głowacki oprowadza nas po temacie życia pszczół, po historii dziś, ale ciąg dalszy nastąpi jutro o tej samej porze. Serdecznie pozdrawiam. Jeszcze chciałem powiedzieć, odpowiedź na pytanie, co było pierwsze, czy jajko, czy kura. Ach, może konkurs zrobimy, słuchaczom zostawimy to do jutra. Brawo. Tak sobie pomyślałem. Chociaż państwo sugerują, że rzecz jasna nie dasz miód, a dasz ul. To będzie lepsze pozdrowienie. I takim właśnie pozdrowieniem żegnamy się z nadzieją na do usłyszenia do jutra. Dasz ul zatem. Ul naszym radiosłuchaczom. Do usłyszenia, do usłyszenia. Pa, pa. Korsakow w wokalnym wykonaniu zespołu Clan Jazzy. Z samego rana państwa korespondencja, kącik, cud, miód. No bardzo dziękujemy za życzliwe sygnały, za 7 minut szósta. A w budzikowym kwietniowym dziale wynalazczości dziś orkiestra Tusz, Baden Baden. We'll be right back. Budzikowy, wtorkowy, jeszcze kwietniowy dział wynalazczości Baden-Baden z filmu Jima Jarmusza, Kawa i papierosy. Orkiestrowo i rozbudzająco, mam nadzieję. Także będzie jutro. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek Budzika, to od 4 do 6. No a za dzisiejsze spotkanie pięknie Państwu dziękujemy za poranną korespondencję, za podpowiedzi i pytania do naszego eksperta. Rzecz jasna, jutro także pojawi się mistrz pszczelarski, kto wie, jeśli czas na to pozwoli, to będzie jeszcze okazja do tego, by odpowiedzieć na kilka, no jak się okazuje, niezbyt prostych pytań. Za 3 minuty o 6 serwis, po 6 poranna audycja i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Irena Dan, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć mdliło mnie, nie przestawałam jeść. Oczami ogromnymi jak jeziora. Okrutnie skazywałeś mnie na śmierć. Przez śmiech puchary lodu w białe noce. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało.